Rodrigo, a Jéssica Medeiros. الشغلانه ولا مضمونه كمرسو؟ نجيب ايش نبيان مضمونه؟ مستهم شخصية ولا شخصية يعني؟ انا تلاقي زيادة ولا اخذ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو, یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے کہ یقیناً تمہارے درمیان ایک رسول آیا جو تمہارے انسانوں کی جنس سے ہے, تمہارے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہیں خیر پہنچانے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے, اور یہ دو جذبے تو آپ کے کافر مسلمان سب کے لیے ہیں, مسلمانوں کے لیے مزید دو جذبے امل مومن اور رف الرحیم, مومنین کے لیے تو آپ بہت ہی مہربان اور بہت ہی نرم ہیں. وَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. تم منہ موڑو تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے, یعنی مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اگر تم نے روگرداری نہ کی اور اس چیز کو اختیار کر لیا کہ جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے کام بن جائے. اس سلسلے میں آپ کی آمد کے سلسلے میں پہلی کتابوں اور دنیا کے تاریخی جو مواد ہمارے پاس ہے اس سے میں نے کوئی 10-12 حوالے بیان کیے, ویدوں کے حوالے, تورات کے حوالے, انجیل کے حوالے, اور پہلے تاریخ میں آئی ہوئی شخصیات کے حوالے. یہ پورا ایک مضمون ہے, اس کو آپ پڑھیں سیرت, تو بہت دلچسپ مضمون ہے, بہت زیادہ واقعات ہیں اس قسم کے. آپ کی آمد کی خوشخبریوں اور پیشنگوئیوں کے بعد جو ہے دوسری بات آپ کی شخصیت. جو پیغمبر بھی جس معاشرے میں مبعوث ہوتا ہے وہ اس معاشرے میں علم, صحت, شکل, صورت, عقل, ہر لحاظ سے درجہ اول پر ہوتا ہے, اور سب سے کم عمر میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے 33 سال. اکثر انبیاء علیہ السلام کی پیغمبری کی عمر 40 سال ہے. تو یہ ایک عرصہ دراز ان کا لوگوں کے درمیان گزرتا ہے, اور اس عرصہ دراز میں بار بار اس معاشرے میں ان معاشرے والوں کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ کسی چیز میں بھی اس آدمی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. نہ علم میں, نہ عمل میں, نہ صحت میں, نہ شکل میں, صورت میں, فہم میں, فراست میں, ہر چیز. یہ پیغمبر انبیاء علیہ السلام کی 40 نوجوانوں کی قوت ہوتی ہے, جنت کے نوجوانوں کی, جو 4000 کے برابر ہے. مدین کے کنویں پر لوگ پانی پلانے کے لیے آتے تھے, ایک پتھر اس پر رکھا ہوتا تھا جس کو 40 جوان گھسیٹ کر ہٹاتے تھے. اتنا بڑا ڈول تھا, کتنی آدمی اس کو کھینچتے تھے. اور شعیب علیہ السلام کی بچیاں کیونکہ ان کے والد صاحب بہت بوڑھے تھے اپنی بکریاں لے کر آتی پیچھے کھڑی رہتی جب رش ختم ہو جاتا جو پانی بچ جاتا وہ اپنی بکریوں کو پلاتی تھی. ایک دن آئی پانی سارا ختم اور لوگوں نے پتھر کنویں پر رکھ دیا اور چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین کو پہنچے ہوئے تھے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بیاسرا بچیاں ہیں ان کے پانی پلانے کے بندوبست نہیں آئے. انہوں نے اکیلے پتھر کو کھینچ کر ہٹا دیا اور اکیلے ڈول کو کھینچ کر پانی بھر دیا اور پتھر کو دوبارہ رکھ دیا. ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس آدمی ہے کہ 40 آدمیوں کے برابر تو اس کی قوت ہے. ایسے مختلف مواقع پر یہ بات اس معاشرے کے لوگوں کے سامنے آئی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر شخصیت اس معاشرے میں نہیں ہے اور بدنی کے بعد اخلاقی ان کی سچائی دیانت امانت اور ان کی ہمدردی خیرخواہی خدمت خلق اس عرصے میں اس نے لوگوں کے درمیان ایک معیار قائم کیا ہوا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں جس وقت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے ہیں تو حق پرست دین فوراً قبول کرتا ہے, مفاد پرست دین جو ہے ٹکراؤ کرتا ہے وہ مقابلے کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ نئی بات جو اس کے مفاد سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. ورنہ حق پرست آدمی بالکل انکار نہیں کرتا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی اتنے عرصے کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور وہ زندگی جو ہے وہ ایک ایسے اتنا بڑا ثبوت ہے کہ اس کے بعد یہ جو بات کہہ رہے ہوں اس سے انکار نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے کہا لامرک ان نہم فی سکرتہم یا مہون کہ آپ کی عمر کی قسم جو عمر آپ نے گزاری ہوئی ہے اس کو قسم قرآن پاک میں آتی ہے بطور ثبوت کے بطور گواہی کے کہ ایک چیز تمہارے سامنے رکھی جاتی ہے اس کا جواب لاؤ. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کھائی گئی یا آپ نے زندگی کا زمانہ گزارا ہے وہ ثبوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. لقد لبثت فیکم عمرًا فلا تعقلون تمہارے درمیان میں نے ایک عرصہ گزارا ہے کیا اس میں نے جو وقت گزارا ہے اس کو دیکھ کر تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ میں حق کہہ رہا ہوں. اور سب سے سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں درجہ اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, درجہ اول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. تو اس زندگی کے کسی شعبے میں بھی اگر معیار ہے آخری معیار انسانیت کا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بدنی طاقت کا واقعہ رکانا ایک پہلوان تھا, وہ آیا اس نے کہا میں تو پہلوان ہوں کشتیاں لڑتا ہوں, بہت مشہور نامی گرامی پہلوان تھا. اس کے پوتے کے بارے میں روایت آتی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھتا تھا اپنے دونوں رانے سے باتا تھا تو پستیاں توڑ کر گھوڑے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو پھینک دیتا تھا. اتنی دو رانوں میں طاقت تھی پوتے کی, تھرڈ جنریشن جینس سو پاور فل. ہاں جی, تو اس کے بعد سیکنڈ اور فرسٹ جنریشن کا کتنا اس کی کتنی طاقت ہوگی کیونکہ انسان کے جینس روز بروز کمزوری کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ آدمی آیا اس نے کہا کہ میں تو ایک بات جانتا ہوں کشتی جانتا ہوں, مجھے کشتی میں کوئی پچھاڑ لیتا میں سمجھوں گا مجھ سے بڑھ کر ہے برتر ہے مجھ سے. تو ایک داؤ جب اس نے کیا تاج اس کو پچھاڑ کر پھینک دیا, اس نے کہا میں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے مجھے کیسے پچھاڑ دیا, دوبارہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ ہوا پھر پچھاڑ کر پھینک دیا. اس نے کہا میں تو پھر بھی نہیں سمجھا. تیسری بات تیسرا راؤنڈ کیا اس نے یا تیسرے راؤنڈ میں پچھاڑ کر اس کو گرا. اس نے کہا آپ میں مانتا ہوں واقعی کہ ساری طاقت بدنی طاقت اگر ہوتی تو وہ مجھ پر برتر نہیں ہو سکتی تھی, یہ روحانی طاقت ہی ہے جس سے آپ برتر ہوئے ہیں. اور اسلام اس نے قبول کیا. اور سیرت کے اس پہلو کو پڑھیں, اس پر یہ پورا باب ہے جس میں کہ آپ کی زندگی کے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور قسم قسم کے واقعات ہیں آپ کی دیانت کے امانت کے ساری چیزوں کے. اور بدنی شخصیت کے لحاظ سے یہ آئی سائٹ ہے نا, آئی سائٹ 6x6 عام ہے, 6x5 بعض لوگوں کی ہوتی ہے. اور 6x6 کو جو ہے تو سوریا میں 6 ستارے نظر آتے ہیں, 6x5 کو 7 نظر آتے ہیں. یہ 6x6 زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سریا میں 11 ستارے نظر آتے تھے، اتنی تیز نظر تھی. اور یہ روایت میں نے پڑھی، گاؤں میں گیا تو وہاں ہمارے برخوردار ہو یہ فلکیات اس کی ذرا مہارت ہے، اس نے کہا میں بھی دوربین لاتا ہوں اور سریا تم اس کو دیکھو، تو اس میں 35 ستارے ہیں. تو اس نے جا کر مجھے دکھایا. عام طور پر تو 7 ستاروں کے بارے میں مشہور ہے نا، تو 6x5 والا 7 دیکھتا ہے. کبھی وہ دیکھنے کی کوشش کرے نا کہ اتنی تیز آپ کی نظر. سبحان اللہ. اور معجزات 365 کے قریب آ کے معجزات شمار ہوئے ہیں، کتابوں لکھے ہوئے ہیں. وہ بڑا دلچسپ موضوع ہے پڑھنے کا. اور اہل علم اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ معجزات آپ کے دو قسم کے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حسی معجزے، مادی اور حسی معجزے، جو آپ نے دیکھ لیا آپ نے کہ انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جانوروں نے آ کر آپ سے کلام کیا. یہ ان سب کو کہتے ہیں حسی معجزے. حسی معجزے جو ہوتے ہیں وہ عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں. حسی معجزے عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے کہوں، میں آپ کے سامنے اشارہ کروں، یہ مسجد دو ٹکڑے ہو جائے، آدھی ادھر ہو جائے، آدھی ادھر ہو جائے، پھر میں اشارہ کروں اس کو جوڑ دوں، اور جوڑنے کے بعد میں آپ سے کہوں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، تو آپ مانیں گے؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. اور تمہارے سامنے میں نے مسجد کو دو ٹکڑے کر دیا، تمہارے سامنے میں نے جوڑ دیا، اور میں کہتا ہوں دو اور دو پانچ ہوتے ہیں، آپ نہیں مانتے. تو سارے کہیں گے کہ وہ حسی بات ہے، یہ علمی بات ہے. آپ کی اس بات پر، اس علمی بات کو نہیں مانا جا سکتا. تو اس لیے کہتے ہیں آپ کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو علمی معجزہ ہے. علمی معجزہ ہے کہ اتنے مضامین کو بیان کیا ہے اور اتنا وسیع مضمون ہے، اس میں کسی جگہ کسی مضمون کا دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں آ رہا. ورنہ یہ 1500 سال جو گزرے ہیں، اس میں لوگوں نے جگہ جگہ اس کی غلطیاں نکالی ہوتی ہیں، جگہ جگہ اس کی کمزوریاں بتائی ہوتی ہیں، جگہ جگہ کہا ہوتا کہ اس میں یہ بات جو ہے تو یہ انریئلسٹک ہے، یہ بات جو ہے تو انریلیٹڈ ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ریپیٹڈ ہے، اور یہ بات جو ہے تو یہ سچائی نہیں ہو سکتی ہے. اتنا نکالا ہوتا ہے. 1400-1500 سال سے یہ علمی معجزہ لوگوں کے سامنے، یہ اس صدی میں جس کی سرچ ہوئی ہے، کسی نے شوق والوں نے پڑھی ہوگی، 19 والے عدد والی جو تحقیق ہے جی، کہ اس میں ہر لفظ جو ہے وہ 19 × 2 × 3 دفعہ آیا ہوا ہے. اور شروع یہاں تو ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 الفاظ ہیں، آپ سورہ فاتحہ میں الف جو ہے یہ 19 × 38 × 3 آیا ہوا ہے. پھر لام اس طرح ہے، ایسا مضمون جو اتنے عظیم فلسفے کو، ایسی عظیم ضروری باتوں کو، قانون کو، آئین کو بیان کرتا ہو، عبادات کو بیان کرتا ہو، معاملات کو بیان کرتا ہو، اس میں الفاظ اس طرح جوڑے گئے ہوں کہ اس میں ضرب تقسیم میں فرق دار رہا ہو، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک کے معجزے یہ ہر صدی ہر زمانے میں یہ سامنے آتے رہیں گے، اور ہر زمانے کے لوگوں کو یہ ان کے ذہنوں پر تھوڑا بجائیں گے کہ آیا یہ حق ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. ایک بحری جہاز کے کپتان، ایک غیر مسلم بحری جہاز کے کپتان کا واقعہ ہے کہ اس نے بڑا لمبا سفر تھا، تو اور کتابیں پڑھنے کے لے کر اس نے ایک قرآن مجید کا ترجمہ بھی لے دیا پڑھنے کے لیے. پڑھتے ایسے جگہ پر پہنچ جاؤ کہ ظلمات فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقی موج من فوقی صحاب ظلمات من بعض ہا فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها ومن لم یجعل له نورا فما له من نور. کہ اندھیرا ہو، سمندر ہو، اور بادل ہوں، اور تو بتو اندھیرے ہوں، اور اتنا سخت ایسا اندھیرا ہو کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا ہو، تو پوری ایک مندر کشی ہے سمندر کے خاص طوفانی حالات کی. اس جہاز کے کپتان نے پڑھا، اس کو بڑا مزہ آیا. اس نے کہا دیکھیں میرا اتنا 30-40 سال کا تجربہ ہے، اور یہ جو چیز بیان ہو رہی ہے یہ میں نے زندگی میں ایک دو بار دیکھی ہے، یہ میں نے ایک دو بار دیکھی زندگی میں، اور تو جس آدمی کی کتاب ہے اس کا مطلب ہے اس کا تجربہ بہت زیادہ ہے, اس نے تو کئی زخ سمندری تجربہ بہت نظر آتا ہے, اس نے یہ منظر کئی دفعہ دیکھا ہوا ہے. سفر ختم ہوا ہے, لوگوں سے معلومات کرنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سمندری سفر ہوئے ہیں, کتنے سمندری سفر ہوئے ہیں. اس کو پتہ چلا کہ جس آدمی کی طرف سے یہ کتاب ہے اس کا کوئی سمندری سفر نہیں ہے. اس نے کہا میں قطر نہیں مانتا ہوں, کیوں جو مندر کشی اس نے کی ہوئی ہے وہاں پر, یہ تو جس آدمی نے بارہا اس تجربے اس کو دیکھا ہوا نہ ہو اور بارہا اس نے اس کو جو ہے تو اس کو تجربے میں نہ ایکسپیرینس نہ ہو اس کا, تو اس کو نہیں بیان کر سکتا. اور آپ کہتے کوئی سمندری سفر, کہ میں نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا یہ تو سچی پکی بات ہے, تو کوئی سفر آپ کا نہیں ہوا ہوا. خیر کسی نے کہا اس کو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے یہ, وہ ان کا کلام نہیں ہے کہ جن کی طرف سے یہ دیا گیا. اور اس نے کہا ہاں پھر اس بات کو میں مانتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام اگر ہے تو پھر ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سوال نے پیدا ہو کہ اس آدمی کے سمندری سفر نہ ہوئے ہوں, جس طرح یہ منظر دیکھا ہوا نہ ہو, اتنی منظر کشی کر لے اس. اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں وہ کوئی 30-40 واقعات ہیں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے؟ دو کتابیں شاعری میں بہت اعلیٰ ہیں میرے پاس ہیں. ایک ہے اس کی معذرات قرآنی میں بھی اس کو بیان کیا ہے, اس نے ایک جسٹس گزرا ہے, اس کا میں نام بھول گیا. جی ساتھی بھائی کی میرے مطالعہ کا کوئی شوق نہیں تھا کتاب میں. جی آغازی غازی, غازی کا کیا نام ہے؟ محمود غازی نے اس کو لکھا ہے. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں, جنہوں نے 50 سال اسلامک سینٹر چلایا ہے فرانس میں, فرانسی میں تو ترجمہ کیا ہے, کئی لوگوں کو مسلمان کیا ہے, ایک دفعہ یہاں بھی آئے ہیں, ہماری ملاقات سے ہوئی ہے. تو کہتے میرے پاس جو بھی اسلام قبول کرنے والا آدمی آتا تھا میں پوچھتا تھا آپ نے کیسے اسلام قبول کیا. کہتے ایک آدمی آیا, موسیقار آیا, میوزیشین تھا, اس نے اسلام قبول کرنے لگا. تو میں نے کہا آپ نے اسلام کیسے قبول کر لیا جی؟ اس نے کہا جی مجھے ایک دفعہ سعودی عرب امبیسی والوں نے بلایا ایک فنکشن میں, ایک تقریب تھی, میں وہاں پر چلا گیا, وہاں کوئی کلام پڑھا جا رہا تھا, اس نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا کلام نے. میں نے لوگوں سے پوچھا کس کا کلام ہے کیسے, مجھے منہ پر ہاتھ رکھ کر اشارہ کیا نہیں, خاموش. کہ میں خاموش ہو گیا. جب تلاوت ختم ہو گئی تو میں لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ کس کا کلام ہے اور یہ کیسا کلام ہے, اور اس کے ساتھ میں دھن بجاؤں گا, کیونکہ ہر کلام کے ساتھ دھن بجانے کی اس کی مشق تھی. کہتے مجھے تو حیرت ہوئی کہ ایک ایسا کلام ہے, ترنم اس کا ہے, کشش اس میں بہت زیادہ ہے, لیکن موسیقی کے کسی اصول پر بھی نہیں ہے, اور موسیقی کا میں ماہر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ فلانا راگ کیا ہے, فلانا راگ کیا ہے, فلانا راگ کیا ہے. ہندوستان کے بیرمی راگ ہے, ٹھامری راگ ہے, دیپک ہے, بلہار ہے, اور یہ مختلف قسم کے ہیں, تو ہر ایک کا اپنا اپنا طرز ہوتا ہے. کہتے کسی بھی میں نہیں آ رہا, ترنم مٹھاس حلاوت اس میں بہت زیادہ ہے. کہتے میں تو اس کے پیچھے پڑ گیا. کرتے کرتے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ انسانی کلام نہیں, اللہ کا کلام ہے. تو کہتے میں نے تو دل سے مان لیا کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, اس لیے باوجود ترنم کے مٹھاس کے یہ موسیقی پر نہیں ہے. تو کہتے میں اس پر مسلمان ہوا. کہتے آدمی مسلمانوں کا چلا گیا, کافی دنوں کے بعد پھر آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ذرا پریشان ہو گیا ہوں. کہتے میں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں زاجا نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا وسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو اس نے کہا کہ افواجا اور اس جگہ پر ذرا سی ترنم کی جو ہے ویکنیس ہے, یہ اس پر میں پریشان ہوں کہ آیا آپ لوگوں سے یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی بدل دی گئی جگہ, یا اس میں کیا ہو گیا. تو میں نے اس میں کہا کہ آپ ذرا سنیں, میں پڑھتا ہوں پھر آپ مجھے بتائیں. تو آپ اگر دیکھیں تو اس جگہ افواجا کے آگے گول دائرہ ہے, جہاں رکوع جو آیت ختم ہو جاتی ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے. لا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پڑھتے ہوئے آپ رکے نہیں, اگر رکنا بھی پڑا آپ کو سانس ٹوٹنے کی وجہ سے تو پھر ملا کر پڑھیں. عموماً تو یہ ہمارے جتنے قاری صاحبان حافظ صاحبان ہوتے ہیں, ہزار میں سے ایک آدمی کو بھی وقف کے وہ نہیں آتا ہے کہ وقف کہاں کرنا ہے, کس جگہ نہیں کرنا ہے. اس نے کہا میں نے کہا کہ میں آپ کو پھر پڑھ کر سناتا ہوں. تو کہتے میں نے پڑھا اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. کہتے میں نے افواجا کیا, اس پر میں نے غنہ کیا, اس کو بڑھایا تو اس نے چھلانگ لگایا. اس نے کہا اے اللہ از دا پوائنٹ. انہوں نے کہا یہ بات تھی. تو اسے میں نے کہا پڑھنے کا اصلی تجوید کا طریقہ اس کا یہ ہے. اسے کہا ڈاکٹر صاحب پھر ہاتھ آگے کرو, میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں, کیونکہ اس جگہ مجھے شک آ گیا تھا, میں دوبارہ مسلمان ہوتا ہوں. واقعی یہ عجیب بات ہے. یہ بھی بڑا عجیب مضمون ہے، اس پر کتابیں ہیں، ان کو پڑھیں آپ، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ. تو آپ کے معجزات جو 365 تو شمار ہوئے، لیکن اس وہ معجزہ جو قیامت تک ہے اور ہر دور میں اپنا معجزہ ہونا وہ ثابت کرتا رہے گا، وہ قرآن مجید ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.